Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Dhulqa'dah mwaka 1442, katika darsa kitabu al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba, tulifikia dhikru ma yata'allaqu bit-tafriq wal-jafa' fi as-sahaba. Tulitaja nyuma i'tiqad ya ahli as-sunnah wal-jama'a juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha tukataja madhehebu ya wapotofu katika i'tiqad juu ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukawataja ahlul jafa, waliosusuwavu ambao waliwapunja haki masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, wakawa wazungumza kwa ubaya. Kisha kuna hili kundi la pili ambalo jamau baina al-ifrat wal-tafriq al-ghulu wal-jafa, wamekusanya baina ya kupita mipaka kwa baadhi ya masahaba na ususuwavu sana kwa wengi katika masahaba. Na hawa tukataja kuwa zaidi wanaokusudiwa hapa nani? Ar-Rafidha, Mashia. Qala shaykhu فلاح ابن إسماعيل مندكار رحمه الله: ذكر ما يتعلق بالتفريط والجفاء في الصحابة. نهابا تتجب هذه مفان يتكاد زمشية كتك فتاب فيها نمنا ونفوز غمزة ما صحابهم توم صلى الله عليه وسلم. قال: روى الكليني بإسناده المزعوم إلى الباقر. Na hapo ukichunguza utakuta al-musannif rahimahullah kila anapotaja biisnadi yasema al-maz'um, kwa sababu isnad zao si za kweli, wasingizia hao wanaovioni wengine ni katika ahli sunna, lakini kwa kuwa ni katika ahlul bait wakawa wasingizia mambo ambayo hawakuyasema. Al-Kulaini katika kitabu chake al-Kafi مجلد ونان صفحة 372 أتاجك وإسناد أليو يتنغى يهي كتوكك والباقر. قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة. ولكوا وتووته لواتو وليرتدي نكواته وإسلام baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki isipokuwa watu watatu peke yake. Yani maana waliobakia katika Uislamu katika masahaba, huyu al-Kulaini asema ni watu watatu. Fakultu wa man ath-thalatha, akaulizwa al-Baqir, na hao watatu ni akina nani? Faqala al-Miqdad ibn al-Aswad وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. نبيل شاكا تسميك وهو كسودي آل البيت. البيت هم بكية كتك الإسلام هبا وكسودي أولي وسيكو آل البيت يعني كتك أولي مصحاب ولي وبكية كتك الإسلام أم وسي آل البيت نواتات بكيك. لا جماعة يعني هاو مشيو كي ومبيتو يسابي مصحابة أم وبكية كتك الإسلام hawezi kufikisha vidole vitano vya mkono mmoja, wamebakia watatu tu peke yake, hao watatu tu. Na mimi upenda nikiwatajia kuhusu Mashia na watajia kuhusu Makhurafi, muone kawasi mushtaraka zilizoko baina yao. Ndio maana wengi katika wao hawa ahlu tariqa wakubaliana na Makhurafi. Tizama ule wimbo walioutunga Khurafiyun wakawa waimba kuwa wampenda mtume, wanza siju tumpenda mtume wetu Muhammadi, kisha sema Sayyidina Ali na Miqidadi ndiyo masahaba waliopigana jihadi. Meelewa hapa? Sayyidina Ali na Miqidadi ndiyo masahaba waliopigana jihadi. Ama khurafi kwetu Mombasa walitunga anashid kama hiyo. Asa ndio ufahamu kuwa limetokea wapi kusema al-Miqdad ibn al-Aswad. Sababu wako masahaba wengi walipigana jihad zaidi ya al-Miqdad ibn al-Aswad, zaidi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Kama kwa mfano Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, ni mbora katika Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, na wengineo katika masahaba, pamoja na kuwa Ali ibn Abi Talib ni mbora wanne katika masahaba. Lakini hapa kusema na Miqidadi, mwingine anaweza kusema lakini labda ni ule ubeti ili ushuke vile, sio ndio kasema Miqidadi. Tena umtaja Miqidadi kama ni mtu kutoka Mikindani, yani mtu na Miqidadi, Miqidadi yani umtaja usahaba kama ni mtu kutoka humu humu tu, si mtu yani ana alhasil. Wao mashia waamini kuwa katika masahaba ambao si Ahlul Bait waliobakia katika Uislamu ni watatu peke yake: Al-Miqdad ibn al-Aswad na Abu Dharr al-Ghifari na Salman al-Farisi. Bas waliobakia wote wamertad, wakatoka katika Uislamu. Na haya wayazungumza kwenye vitabu vyao. Al-Kafi ni kama wazungumzia Bukhari, Al-Kafi ni kama uzungumze kwa al-Sunna al-Bukhari kwao. Nasema hivi: warawa aidan bi isnadihi al-maz'um ila al-Baqiri annahu qala an Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma ma nassu. Pia kamsingizia al-Baqir tena huyu al-Kudaini katika kitabu chake hiki cha al-Kafi mujallad 8 safha 374, kamsingizia kuwa al-Baqir asema kuhusu Abu Bakr na Umar nasi ya maneno yake, wa inna shaykhaini, shaykhaini hapa kusudia Abu Bakr na Umar, faraqa ad-dunya, wameondoka na kufariki dunia, walam yatuba, na wala hawakutubia, walam yatadhakara ma sanaa bi amiri al-mu'minin, na wala hawakukumbuka wakarudi nyuma kile walichomfanyia Ali bin Abi Talib amir al-mu'minin. Faalayhima la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, basi ni juu yao la'na ya Allah na malaika na kwa idadi ya watu wote. La'na kwa nani? Eti kwa Abu Bakar na Umar. Ndio enyi mnaosema kuwa mashia ndugu zenu, sikilizeni, haya ndio maneno yao wanayozungumza. Hawa ndio mashia. Wajua kuna baadhi ya watu hupenda kuwaviringa watu. Si shia sema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, si waswali, si watoa zaka, alafu si wafunga Ramadhani, si pia maona wakenda hija, sasa si ndugu zetu wale? Tafuta wajinga kama wewe wadanganyi sana, utakuta maibadhi wale wa mkono hadi peponi, mwenda motoni nyinyi mkileta mchezo nyinyi. Nyimo wakubali hao watu na itikadi chafu zenu na zao, sema mkono kwa mkono mpaka peponi, itikadi yako chafu, una uhakika gani uenda peponi? Chunga. Sema mashia ndugu zetu kwa kuwa nguzo tano. Nani aliyekuambia kuwa ukidhihirisha tu nguzo tano, hata ukifanya kichanguo cha Uislamu wewe ubakia Muislamu? Uislamu si kabila, Sheikh. Uislamu ni dini, kabila ndio haibadiliki. Hata ukawa kafiri, ukawa Muislamu, ukawa utakavyokuwa, kabila yako haibadiliki. Lakini Uislamu ukifanya kichanguo katika vichanguo vya Uislamu, watoka katika Uislamu. Na hizi ndio itikadi chafu za mashia mpaka kuwa laani wabora wa masahaba Bakar na Umar. Warawa Muhammad, ngalia tena itwa Ibn Umar al-Kishi, sio alikubali vipi babake kuitwa Umar, lakini ndio hivyo sasa, ilibidi. Wajua kuna mambo mengine ateleza hivi sasa, hawana wakimbilia. Sasa ikiwa huyu mwana wa chuoni mkubwa, wa huwa awwalu man sannafa fi ilmi ar-rijali wa ahwalihim indahum, yeye ndiye wa kwanza aliandika katika ilmu ar-rijali, katika hadithi kwao, na babake aitwa Umar, haja mtu hapa aitwa Umari, ghafla balika aitwa Ammar. Ah jamaa, siliwaambia juzi tena mtaani aitwa Omi, hata aitwa Umari aitwa Omi, baba Omi atiambadilika ghafla, mimi ni Ammar bwana. Ammar kutoka wapi? Babako alikuita Umar, lakini kikweli pia ile jina wewe ulistahili, wala ilo la Ammar pia ulistahili, wewe bora uitwe Omi tu. Hiyo Omi sijui umetoa wapi, basi uitwe hivyo, khairi kwako. Alhasil, huyu bwana ataja biisnadihi almaz'um ila albaqir, Baqir amesingiziwa mengi sana, annahu qala كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. وتوتي والقوقات كردة بعد أن توم صلى الله عليه وسلم يسبقوا وتوانغابي وتاتوا مشاوجيون كنانان. سسهيني رواية نجيني أمونيا كتك كتاب اختيار معرفة الرجال للكشي صفحة يكم نناني أسيب من نواعي بمعنى هذه الجambo liko katika itikadi yao na katika vitabu vyao hawalikanushi wao. وذكر محمد بن باقر المجلسي فيما زعمه عن جعفر الصادق, جعفر الصادق من katika اهل السنه ومسنجزياته, انه قال لما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين عليا يوم غدير خم. تليوي kuzungumzia swala la غدير خم hapa, alhamdulillah ambaye watakare gele katika ile swali. Nafikiri Sheikh Abdul Fadhil mara nyingi alizungumzia hili swala, waweza kurejelea zile audio mkasikiza mkafaidika. Hakuna shubha yoyote ya maana katika tukio la Ghadir Khum kabisa, lau kama ingelikuwa watu wafahamu. Alafu kuna kitu kimoja, hawa hizbiyunu hapa kwetu saa nyingine huja kwenye maredio mtu akaanza kuzungumza mashia na wala hawajui. Kuna siku moja nasikiza kipindi sasa tutazungumza mashia, akapiga simu bwana mmoja mshia, na mimi nimesikiliza hii live, naisikiza mimi, sina bahati nikisikiliza nasikia vituko tu kwenye redio. Yaani naweza pita kama miaka mitano kisha siku moja nikasikiza redio nikasikia vituko. Ah, yasemaje? Akaulizwa maswali bwana kuhusu Ghadir Khum, kumbe bwana hajawahi kusoma kabisa tukio la Ghadir Khum na shubuhati za mashia na majawabu ya Ahlus Sunnah, hajawahi kusoma. Wajua akaenda huko, wajua jamaa ameajibu, ikabidi akatiwe simu ile mshia. Kakatiwa simu, kachukua namba nyingine akapiga, wakishika, najua mmenikatia simu, mmeshindwa kujibu, jibuni hivi na hivi na hivi. Kimya, kata simu mara pili, karibu mara tatu mara nne mkatia simu. Sasa usiwazungumze hawa watu kama huna elimu ya kuwajibu, wacha tu, manake mwisho utatupa ngumi, utashindwa kujibu, utatupa ngumi. Wacha wale wenye kujua wajibu, usijiweke wewe katika nafasi ambayo si yako. Ndio maana mwisho waje kusikia sasa, ah, watu wa sunna wenyewe wanshindwa, ahlu sunna jani wanshindwa kujibu. Wale mlio waendea sio, ukiwaendea ndio wewe ndio utashindwa kujibu. Utaangalia tu hivi uduae. Alhasili, Ghadir Khum wasema kuwa Mtume sallam aliposimama pale Ghadir Khum, kamweka Ali bin Abi Talib pale Ghadir Khum, asema kana bihidhaihi sab'atu nafar min almunafiqin, upande huo pamoja na Mtume sallam walikuwa watu saba katika wanafiq. Sikiliza, wanafiqa watoka hajjatul wadaa, watu saba katika wanafiq. منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف أفل لك وسعد بن أبي وقاص الله يعني لعنة هي وشكيه واو سيهم صحابهم كما سلم نواتوا ووف سانا أفل لكم. سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة هوا ووت كد كناني العشر المبشرون بالجنة هوا ووت ونافق واو تين سالم مولى أبي حذيفة من قراء الصحابة وكتك قراء الصحابة waliokuwa wamehifadhi Qur'ani wakati wa Mtume sallam, ambao Mtume sallam awaelekeza watu kwao katika Qur'an. Walmughira ibn Shu'bah pia kamuingiza katika wanafiki. Qala Umar, eti Umar akasema, ama tarawna aynayhi ka'annahuma ayna majnun, hamumuoni wal'iyadhu billah, yani yakusudia Mtume sallam macho yake kama macho ya mwenda wazimu. Ni Umar asema neno hayo, na'udhu billahi min al-kufr, wallahi hao jamani waongo kweli kweli. Haya asema as-sa'a yaqumu wa yaqulu qala li rabbi, yani sai yatusimamisha hapa time hizi, akisha tuambia mola wangu asema, ndio nini sasa? Yani Umar amzungumza vibaya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo wanavyodai Rafidha, msiwaone wakiwa mbele yenu wajisikitisha hivi, waongo hao, itikadi zao chafu. Usidanganyike Muislamu. Wa yaqulu imamuhum al-mu'asir al-Khumaini al-Halik muthbitan ma alayhi aslafum, hapa atia yani iwagonga msumari kutilia nguvu ile itikadi waliokuwa nao wale wa kabla yake, kuwa na sisi pia tunayo. Muakkidan annahum ala aqidatin wahidatin wa manhajin wahid, atilia mkazo kwa itikadi yao ni moja na mfumo wao ni mmoja. Yaqulu wasifan as-sahaba, akiwaeleza masahaba asema, hafnatum min al-intihaziyin al-mutarabbisin, ni kikundi kidogo cha watu ambao wataka fursa tu, waongojea, walikuwa waongojea fursa, yani ni watu walikuwa wavizia tu kuongojea ile fursa, wakipata fursa wachukue uongozi. Hapa awaeleza nani? Mfano wa kina Abubakar na Umar. Wa yaqulu aidan hafnatun ma'rufatun taqumu ba'da wafatihi bitanatuhi min ajli ar-ri'asati wal hukm, ni kijikundi kidogo cha watu wajulikana baada ya kufa kwa Mtume sallam, wagongana na kupigania nini? Uongozi na hukumu. Ewe Khomeini, kwani wewe kupigania wewe ukaja ukaidhalilisha Iran, ukaletwa na Wafaransa mpaka Iran ukawekwa, si wewe ulipigania uongozi? Kwani hatuwaoni na nyinyi Khamenei akawaua wenzake ili yeye ndo aingie katika hatamu za uongozi? Amewaua wenzake huyu Khamenei mnayemuona sasa hivi. Ukiangalia katika tarehe yake alikuwa awe wa sita sijui wa saba huko, baada ya wenzake ndio yeye ashikilie. Kamata kamaliza maliza siku moja bomu tu moja kush, akawaua wenzake, yeye akajifanya naumia kidogo. Huyo ashaingia kwenye ofisi, yeye ndio badala al-Mahdi iko hapa wilayatul faqih, mtawala akiwa yeye ana nguvu kuliko yule rais mnayemuona sasa hivi mpya amechaguliwa Iran, ana nguvu kuliko yeye. Wayakulu innana huna la sha'na lana bi shaykhin, sema sisi hapa hatuna kazi na hawa Abubakar na Umar, hatuna haja nao. Wama qama bihi min mukhalafatin lilquran, na yale waliyofanya katika kuikhalifu Quran. Wa min tala'umin bi ahkami al-ilah, na mchezo waliofanya katika hukumu za Allah. Ma halalahu wa harramahu min indihima, yale waliohalalisha na kuharamisha kutoka katika nafsi zao. Wama marasahu min dhulmin dhidda Fatima ibnat an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa dhidda awladihi, na kile walichokifanya dhidi ya Fatima binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na watoto wake. Zote hizi riwayati zilizotajwa ni kashful asrar al-Khumaini, kuanzia safha 123, 124, 126 na 137. Asema wa yaqulu كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة. كويك وكيي عمر الخطاب كافر نزنديق صلى الله العافية خميني سمنا. يقول الشيخ فلاح رحمه الله وبعد، ففيما ذكرت العظة والعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقولي هيا ليو تاجي يا توش توش هين هاجي يكون زيدي من نوياه يعوذ روحه يمينجي ويزمونز haya tosheleza kwa yule aliye na moyo akahudhuria katika kuyasikiliza na kuyafuatilia. فينظر في نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم ينظر إلى أقوال المارقين المخالفين في هذه الصفوة المباركة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هبم تواتزامك ومكين نصوص القرآن والسنة نقوال زوالهم وليتنغلية كيش اتزام أقوال زها وليتوكا نجي حق ونو خليف ونو كنك نيوم نها وتوبور كبيسة ما صحابة متوم صلى الله عليه وسلم. فتتجلى له وسطية أهل السنة والجماعة في عقائدهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتزام وتكوت أولو كاتنا كاتي وإتكاد أهل السنة والجماعة يويا مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وقوفا منهم عند نصوص القرآن الكريم واستجابة لأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واختفاء لآثار سلفهم الصالح. أهل السنة wamesimama katika nususi za Qur'ani tukufu na wakaitikia wito wa Mtume sallam katika hadithi zake tukufu, wakafuata nyayo za wale wema waliowatangulia. Fahum wahdahum almu'minuna almusaddiquna bima jaa fi fadlihim wa makanatihim. Ahli sunna peke yake ukiangalia ndio utakuta wao ndio wanaosadikisha kile kilichokuja katika Qur'an na sunna na qawl as-salaf katika fadhila za masahaba na cheo chao, wao peke yao ndio wanakubali. Salimat qulubuhum wa aqaiduhum wa aqwaluhum wa kitabatuhum nahwa as-sahabati min kulli ghuluwin aw jafa. Wao ndio waliosalimika nyoyo zao na itikadi zao na maneno yao na vile wanavyoviandika juu ya masahaba kutokamana na kutupa mipaka na ususu wao, wamesimama katikati. Angalia, hawa ndio ahli sunna multazimina al-i'tidal bis-sirat al-mustaqim. Na katika kila jambo la itikadi utakuta ahli sunna wamesimama katikati. Biqulubin قوامها السلامة والحب والتعظيم. نيو يوم بازي مسمام جويا كسلميك كتوكمانا كوانيا فيبايا مصحابة متوم سلم كواتشوكيا مصحابة بالي ولا حب وبيند مصحابة نوى عظميش وبألسنة تلهج بالثناء والدعاء لهم. نيمي نيمي زاوتونا دايما زواسيف مصحابة نكوان بيا دعاء. يتولون جميع الصحابة ولا يتبرؤون من أحد أو طائفة منهم. الصحابة ووت ووابند نوالها وجيك مبالي نيوتك كما صحابة أو كون للوتك كما صحابة كما هو حال أهل البدع والأهواء كما يدف حالي وتوبدع ونوفوات متمنيه. ويترضون عن الجميع لأهل السنة وتكي راضي ما صحابة ووت رضي الله عنهم. Na ikiwa kuna yule aliyekosea wamuombea maghfira, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hawaingilii kati ya masahaba na Allah subhanahu wa ta'ala atakayehukumu. Wajiweka mbali kuwa hawa ni masahaba Mtume sallam, sisi tumeamrishwa tuwaombee basi, ama kuanza kusema yule alisema hivi akafanya hivi, yule alifanya hivi akafanya hivi, yule kadha. Haya mambo hawaingilii kabisa. ويعتقدون أن جميع الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء والرسل. نأهل السنة وامينكوا ما صحابة ووت نوابورا وفيوم ببادة يمتوم والله هكونا أمة أمباو متوم واك يعني ما ولي وفواسي ويلي متوم نوابورا كما وفواسي متوم محمد صلى الله عليه وسلم كيف بادة يمتوم والله ونوفوات النان بما صحابة. وعلى رأسهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين جميعا فيها وكيوجيو ميونغوني ومصحابة واتوانيوم بأمتوم صلى الله عليه وسلم ماما وأميني أموني وكيزمتوم صلى الله عليه وسلم وكيوتكوزنا كويشيم. هين لاعتقاد أهل السنة والجماعة كجملة نوكو نيوم وتزغمزة وكيريف كيريشو بكياني الخاتمة بإذن الله تعالى تختمش كتكا ingine labda kikao kitakachokuja Allah kituwezeshe inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.